الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء كرام، اور مختلف اضلاع سے تشریف لانے والے اراکین جمعیت اور دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ دار حضرات، آپ کے سامنے کوئی بیان اور لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہ کوئی موقع ہے نہ ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی دینی تعلیم کے موضوع پر ہم سے اچھا بیان کر سکتا ہے، اور میرے خیال میں کرتے بھی ہوں گے. جو ائمہ حضرات ہیں، جمعے کے بیانات میں، عام جلسوں میں، اجتماعات میں، یہی تو ہمارا اس ملک میں بنیادی موضوع ہے. جو بھی عالم بیان کرے گا تو گھوم پھر کے وہ یہاں ضرور آئے گا کہ بھائی بچوں کو دینی تعلیم دو. بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے تقریر کا نہ موقع ہے نہ ضرورت. اور کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ جمعیت علماء جو ہے اچانک سوتے سوتے کہاں سے جاگ گئی کہ دینی تعلیمی بیداری شروع کر دی. ملک میں تو نہ جانے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ ہے، کہیں کوئی معاملہ ہے، کوئی معاملہ کورٹ میں ہے، کہیں حکومتیں دخل اندازی کر رہی ہیں، اور جمعیت والوں کو کیا پڑی ہے، یہ دینی تعلیم کا جھنڈا لے کے شروع ہو گئے. یا کوئی یہ سمجھے کہ یہ جمعیت کا کوئی نیا کام ہے کہ آج شروع کیا ہے، تو یہ ساری باتیں ہماری جماعت کے اصل مشن سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے. ورنہ تو جو شخص بھی جمعیت علماء کی تاریخ سے، کردار سے واقف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس جماعت کا تو قیام ہی دینی شعائر اور تشخصات کی حفاظت کے لیے ہوا ہے. چنانچہ آپ جب منبر سازی ہوتی ہے، اس کی رسید آپ دیکھتے ہیں، اس کی پشت پر جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد لکھے ہیں، اور ان اغراض و مقاصد میں نمبر ایک پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دینی شعائر اور تشخصات کی حفاظت. اور یہ حفاظت تشخصات کی یعنی اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی تہذیب کی حفاظت، یہ بغیر دینی تعلیم کے ممکن ہی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس بنیادی دینی تعلیم نہ ہو تو عقیدے کا بھی کچھ پتہ نہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا. اعمال کا بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں. اس لیے اس ملک میں جہاں ہماری آبادی دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، 80 اور 20 کا تناسب ہے، اپنی شناخت، اپنی تہذیب، اپنے شعائر، اپنی عبادت گاہوں، اپنے اداروں کا تحفظ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہماری نسل بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ ہو. ورنہ تو اکثریت جو ہے وہ اپنی اکثریت کے غرور میں، اور جو آج طاقت میں آ چکے ہیں وہ اپنی طاقت کے زوم میں، ان کا جو اصل نشانہ ہے وہ یہ ہے کہ بس انہی کی شناخت دنیا میں رہے، ملک میں رہے، اور بقیہ تمام جو قومیں ہیں وہ اپنی شناخت کو ان کے اندر ضم کر دیں. اس کے لیے ہر سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں. اس کی طرف میں مختصراً اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 15-20 سال پہلے ایسے اسکول سرکاری بہت کم تھے جن میں مکمل خرچہ بچے کی تعلیم کا، رہائش کا اور دیگر ضروریات کا حکومت اٹھاتی ہے، جس کو نہرو اسکول کہا جاتا ہے. بہت سے حضرات جانتے ہوں گے کہ بچہ 4 سال 5 سال کا ہوا اور اس اسکول میں داخلہ اسے مل گیا، اب وہ ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 12 سال یا 15 سال یا جو ان کی ترتیب ہے جب تک وہ پڑھ نہ لے. بہت سی جگہ ایسا اصول ہے کہ اگر آپ چاہیں گے بھی تب بھی اسے وہاں سے ہٹانا مشکل ہو جائے. اب یہ بچہ جو بسا اوقات اس اسکول میں 100 بچوں میں 2 ہیں، ہمارے بچے 3 ہیں 5 ہیں 10 ہیں، جن بچوں کے درمیان وہ بچہ رہ رہا ہے، جن ٹیچروں کے ذریعے اسے علم دیا جا رہا ہے، جن معلمات کے ذریعے اسے پڑھایا جا رہا ہے، وہ سب غیر ہیں. اگر اسے بنیادی دینی تعلیم نہیں دی گئی تو جب وہ وہاں سے نکل کر کے آئے گا تو بالکل صفر ہو. بتائیے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گھروں کا ماحول جیسا ہے وہ ہم اور آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کو فرصت ہی نہیں ہے بچوں کے پاس وقت دینے کی. تو یہ بچہ جو وہاں پڑھے گا اس کے دین و ایمان کا کیا بنے گا؟ اسی طرح صرف نہرو اسکول کی بات نہیں ہے، وہ تو میں نے ایک مثال دی. ہمارے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے اپنا اسٹینڈرڈ یہ بناتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں ہم پڑھائیں. مدراس میں ایک اسکول ہے اس کے بارے میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ پیدائش سے پہلے بچوں کے لیے نام لکھوانا پڑتا ہے جب نمبر آتا ہے, اور اسے بہت ہی فخر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب فلاں اسکول میں ہمارا بچہ پڑھا ہے جس کی ماہانہ فیس 1,00,000 روپے, لیکن اس اسکول کا جو ماحول ہے وہ سراسر غیر اسلامی. ابھی چند دن پہلے رامپور میں ایک پروگرام تھا اسی دین تعلیم کا بورڈ کا, وہاں ایک صاحب نے بیان کیا کہ ان کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھنے جاتا تھا, ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا, ماں باپ کوئی توجہ نہیں دیتے تھے. بھارت ماتا کی تصویر پہ ہاتھ جوڑتا تھا تو بھی کوئی توجہ خاص نہیں کہ چلو تو بچہ ہے, کیا کہہ دیا بچہ ہے. ایک دن آ کے کہنے لگا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا, ایک بہت بری چیز ہے یہ نہیں کھاؤں گا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور یہ اس کے ذہن میں کیا بات آ گئی کہ نہیں بڑا ظلم ہوتا ہے, اس بیچارے بے زبان پر تم لوگ اسے ذبح کر دیتے ہو, میں تو کھاؤں گا نہیں, یہ پکانا بند کرو. یہاں وہ چھوٹا بچہ جو ہے ماں سے کہہ رہا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی ہوگی, کوئی اچانک اس کے دل میں القا ہو گئی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, گھٹی میں پڑا ہوا ہے گوشت, بتائیے ہے یہ نہیں, اور وہ آ کر کے کہہ رہا ہے میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ جن بچوں کے درمیان رہتا ہے وہاں یہی گفتگو ہوتی ہے کہ مسلمان جیو ہتیا کرتے ہیں. جو میمیں اسے پڑھا رہی ہیں چھوٹے بچے کو, وہ یہی پلا رہی ہیں, تو کان کھڑے ہوئے ماں باپ کے, اور وہ اس بچے کو انہوں نے اسکول سے اٹھایا اور ایک مدرسے کے ناظم صاحب کے پاس لے گئے 20 سال میں کہ اسے داخلہ لینا ہی پڑے گا تمہیں. ارے بھائی وقت ختم ہو گیا, شوال میں داخلہ ہوتا ہے, تم اب لے کے آئے ہو کہ نہیں؟ اگر اسے نہیں آپ نے لیا تو یہ وہاں جا کے گوشت کھانا چھوڑ دے گا, تو یہ مسلمان کیسے رہے گا؟ یہ ان ماں باپ نے آ کے زور ڈالا. اگرچہ یہ بات بھی ان کی ایمانی کمزوری کی تھی کہ دیگر باتیں کہتا رہا کچھ اثر نہیں ہوا, جب گوشت کا نمبر آیا تو پھر اب تو پریشانی ہے. یہ بھی سوچ غلط ہے بھائی, گوشت کھانے پہ کوئی دین کا مدار تھوڑی ہے, مدار تو کس پر ہے؟ عقائد صحیحہ پر ہے, اعمال صحیحہ پر ہے. میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس بچے کی اگر ذہنی تربیت کا انتظام ہم نے نہیں کیا تو جہاں یہ 6 گھنٹے گزار رہا ہے, 8 گھنٹے دن میں گزار رہا ہے, رنگ تو وہی چڑھنا ہے اس کے اوپر. اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات, آج نوجوانوں سے آپ بات کیجیے, کتنے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں کہ جو بات ہماری سن لیتے ہیں, ادب کے مارے کہتے نہیں کچھ, لیکن ان کا دل مطمئن نہیں, کیونکہ وہ غلط ماحول میں بیٹھ رہے ہیں, غلط چیزیں ان کے دماغ میں انڈیلی جا رہی ہیں. اگر بنیادی بیج ان کے ذہن میں نہیں ڈالا گیا مکاتب کے ذریعے سے, دینی تعلیم کے ذریعے سے, تو اگلی نسل کا اللہ ہی حافظ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ سب علماء ہیں, بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا ہے بتائیے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر. حالانکہ ابھی تو بچہ ہے, بچہ بھی بالکل نومولود ہے, جس کو بالکل بے شعوری کا عالم کہا جاتا ہے, لیکن یہ بیج ڈالا جا رہا ہے. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, کیونکہ اگرچہ بے شعوری کا عالم ہے لیکن بے شعوری میں بھی اسے شعور اللہ نے عطا کیا ہے چیزوں کو قبول کرنے کا. اسی لیے جو بچہ جس زبان کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے وہ زبان اسے سکھلانی نہیں پڑتی, اسے کیا کہتے ہیں مادری زبان ہے. کیا وہ قاعدہ پڑھاتے ہیں آپ جب بولتا ہے وہ پانی کو پانی کہے گا, آگ کو آگ کہے گا, زمین کو زمین کہے گا, آسمان کو آسمان کہے گا, کہاں سے پتہ چلا؟ وہ تو بے شعور تھا. نہیں, بے شعوری میں بھی اتنا شعور ہے کہ قبول کرو. وعلم آدم الاسماء كلها, وہ اثر وہ اولاد میں بھی ہے شعور. جب ایسا کامل شعور سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ شعور ہے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس آنے والی نسل کے دین و ایمان کی بقا کے لیے اپنا کردار جو ہو سکتا ہے وہ پیش کریں. اور جو مسلمان روز قیام سے اس بارے میں فکر مند رہی ہے, دینی مدارس کو جتنی قوت اور جتنی پشت پناہی اس ملک میں جمعیت علماء اور اس کے اکابر کے ذریعے ملی ہے اتنی کسی کے ذریعے نہیں ملی. پشت پناہ, نام ہو جمعیت کا یا نہ ہو, نام کوئی چیز نہیں ہے, کام اصل ہے. اس لیے آج ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے جو بچے اسکول جا رہے ہیں وہ بھی بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے. اسی لیے سروے فارم بنایا گیا اور ماشاءاللہ کئی حلقوں سے اس کی رپورٹ ابھی آپ نے سنی کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں صاحب خوب مقدر چل رہے ہیں, بہت مدرسے ہو گئے, مولویوں کا بس یہی کام رہ گیا. لیکن جب حقیقی رپورٹ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آدھے سے زیادہ کام ابھی باقی ہے. سب علاقوں کی ایسی رپورٹ ہے جیسی آپ نے پیش کی, 50%, 60%, 70% محروم ہیں, اسکول جانے والے محروم ہیں. اور جو مدرسے میں آ رہے ہیں ان کی تعداد تو, جو باقاعدہ مدرسے میں جو آ رہے ہیں ان کی تعداد تو 2-3-4% سے کم ہے تمام پڑھنے والوں میں. اس لیے یہ صرف 10 دن کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ تو زندگی کے آخری لمحے تک کرنے کا کام, ہر دن کا کام ہے. اور ہر جگہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ صرف جمعیت علماء کا کام نہیں ہے, یہ صرف دینی تعلیم بورڈ کا کام نہیں ہے, یہ صرف کسی وفاق المکاتب جیسے ادارے کا کام نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کا کام ہے, ہر تنظیم کا کام. حتیٰ کہ جو لوگ ہمارے سے فکری اختلاف رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں تم اپنے حساب سے چلاؤ, کیونکہ مقابلہ یہاں دیوبندی بریلوی کا نہیں ہے, مقلد غیر مقلد کا نہیں ہے, مقابلہ یہاں کفر اور ارتداد سے, آنے والی نسل کے دین و ایمان سے. آپ اپنے حساب سے چلیں. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ سارے مکاتب دینی تعلیم بورڈ سے ملحق ہو جائیں, ہمارا کوئی اصرار نہیں, قطعاً نہیں. اگر آپ اپنے طور پر اچھا چلا سکتے ہیں آپ چلائیے, ہم سے مدد لینی ہو ہم سے مدد لیجیے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں صاف صاف کہ دینی تعلیم بورڈ کے اعتبار سے کسی خاص نصاب کی پابندی کوئی لازم نہیں, ہاں معتبر نصاب ہونا چاہیے, معتبر مضامین ہونے چاہیے جو آپ پڑھا رہے ہیں. اگر آپ کو وہی اچھا لگتا ہے وہی پڑھائیے, کوئی اصرار نہیں ہے کہ ہم نے جو کتابیں تیار کی آپ وہی پڑھائیں. یا کسی اور نے تیار کر رکھی ہیں وہ پڑھائیں. یہ بھی ہے, آپ اسے دیکھ لیجئے, اچھا لگتا ہے اسے لیجئے, نہیں اچھا لگتا آپ نہ چلائیے. الحاق کے لیے کسی خاص نصاب کی شرط نہیں ہے اور الحاق پر بھی اصرار نہیں ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جمعیت کا جو نصاب پرانا چل رہا ہے, جو ہمارے بزرگوں نے مرتب فرمایا, اس میں دینی تعلیم کے رسالے بڑے مقبول ہوئے. کیسے خلوص سے لکھے گئے ہوں گے, گھر گھر پہنچ گئے, اور تعلیم الاسلام ہے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ مفتی اعظم ہیں, لیکن یہ چھوٹے سے رسالے بڑی بڑی کتابوں پہ بھاری ہیں. بتائیے ہے یا نہیں؟ اس کے جملے فتووں میں سند کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. تعلیم الاسلام اتنی اونچی کتاب, کیونکہ حضرت مفتی صاحب کا مقام ہمارے اکابر میں ان لوگوں میں ہے یہ جن کی بات بغیر حوالے کے سند کی حیثیت رکھتی, یعنی اگر وہ کوئی حوالہ نہ دیں صرف لکھ دیں یا کہہ دیں بھائی مفتی صاحب نے کہہ دیا, اب کوئی کسی حوالے کی ضرورت نہیں. دو شخصیتیں ہمارے اکابر میں اس منصب پر ہیں, حضرت امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ, انہوں نے جو کہہ دیا جو لکھ دیا وہ سند. چنانچہ آپ فتاوی رشیدیہ دیکھیں, آدھے لائن کا جواب ایک لائن کا جواب اکثر ایسے ہی, لیکن جو ہے وہ اٹل ہے. اور دوسرے مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ, ان کے اصل فتاوی میں حوالے بہت کم ہیں, بس قلم برداشتہ لکھ دیا. لیکن کمال یہ ہے علم کا کہ آپ ان کے فتوے کو لیجئے اور فقہ کی عبارتوں کو دیکھیے, ایسا لگتا ہے ترجمہ اٹھا کے لکھ دیا. یہ استحضار, کمال استحضار کی دلیل. تعلیم الاسلام چلتا ہے, تاریخ اسلام ایک کتاب ہے, حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ سوال جواب کے طور پر, کیونکہ سوال جواب بچوں کو یاد کرنے میں آسانی, تعلیم الاسلام بھی اسی طرح ہوگی, اس میں بڑی تاریخی باتیں مختصر آ گئیں. اور حروف شناسی کے اعتبار سے سب سے زیادہ قبولیت جو حاصل کی ہے وہ نورانی قاعدے نے حاصل کی. اور بھی ہو سکتے ہیں بھائی, مقصد کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ بھائی قاعدہ نورانی پڑھو گے تبھی تمہیں حروف شناسی کا آئے گی ورنہ آئے گی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اور بہت قاعدوں میں اس کو قبولیت زیادہ حاصل ہو گئی موجودہ زمانے میں, کیونکہ اس میں حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ راز الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر تجوید کے قواعد اس کے ساتھ لگا دیے, اور اس طرح لگا دیے کہ بچے نے اگر یاد کر لیے اس زمانے میں تو مرتے دم تک انشاءاللہ یاد ہی رہیں. تو یہ چیزیں ہمارے مکاتب میں پڑھائی جاتی رہی ہیں, اب بھی پڑھائی جا رہی ہیں. تو اب یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی تعلیم الاسلام الگ لائے, بچہ دینی تعلیم کا رسالہ الگ لائے, نورانی قاعدہ الگ لائے, چلو ایسا کر لو کہ جاذب نظر ایک ہی جز کے اندر اسے سمو دیا جائے. چنانچہ وہ بیعینی الفاظ جو دینی تعلیم کے رسالے میں ہیں, جو تعلیم الاسلام میں ہیں, جو تاریخ اسلام میں ہیں, جو نورانی قاعدے میں ہیں, بیعینی بغیر تبدیلی کے, ان کی ایک ترتیب ہر سال کے اعتبار سے ایک کتاب میں بنا دی گئی اور اس کا نام رکھ دیا دینی تعلیمات. یہ دینی تعلیمی بورڈ کی طرف سے ایک نمونہ آپ کے سامنے ابھی چھپ کے آ جائے گا انشاءاللہ. اسے آپ چلائیں سبحان اللہ, اچھی بات ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چلانے میں دشواری ہو رہی ہے. ہم جو پہلے سے چلاتے آ رہے تھے وہی ٹھیک تھا, وہ چلائیے, اصرار کسی پہ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دینی تعلیم بورڈ کسی چلتے ہوئے کام میں دخل اندازی کا قائل نہیں ہے. جہاں پہلے سے کام ہو رہا ہے آپ اس کے ساتھ ہو جائیے, آپ اس کے معاون بن جائیے. آپ ایسا احساس ہرگز نہ ہونے دیجئے کہ ہم اس کام کو ختم کر کے اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے بچے کو دینی تعلیم دلانا. کسی بھی جھنڈے تلے ہو, کسی بھی بینر تلے ہو, کسی بھی تنظیم کے ذریعے ہو, ہمارا کام اس کا تعاون کرنا ہے, جو کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے, جو کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, ان کی قدر کرنی ہے. اگر کوئی بات قابل اصلاح ہے حکمت عملی سے اس کو درست کرنا ہے. یہ دین کا کام, یہ دینی تعلیم کا کام ایسا ہے کہ اکیلا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا. کوئی چاہے ہم اکیلے ہی کر لیں نہیں کر پائیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں چھپر لگائے جاتے ہیں. چھپر دیکھیں تیاری میں تو زمین پہ بیٹھ کے کوئی بھی تیار کر لے اسے, لیکن جب فٹ کرنے کا نمبر آئے گا تو کتنا ہی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو وہ اکیلے چھپر نہیں لگا سکتا. جی اگر ادھر سے اٹھائے گا ادھر کو جھک جائے گا, ادھر سے اٹھائے گا ادھر کو جھک جائے گا, پیچھے سے بیچ میں سے اٹھائے گا تو کنارے جھک جائیں گے, ہے یا نہیں؟ اور لگے گا کب صحیح؟ جب سب یکساں طور پر اٹھائے, بیلنس کے ساتھ لے کے چلے, بیلنس کے ساتھ فٹ کریں. تو گاؤں میں بن تو جاتا ہے زمین پر رکھے رکھے, لیکن جب چھپر لگانے کا وقت ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے, ارے بھائی آج چھپر لگایا جا رہا ہے آ جاؤ. لوگ آتے ہیں اور سب اٹھا کر کے اس کا چھپر لگاتے ہیں. دینی تعلیم کی چھپر ہے, بلکہ دین کا ہر کام چھپر ہے. کوئی اکیلا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا اس کا. یہ کام سب سے مل جل کے ہونا ہے, ہوتا رہا ہے, ہوگا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. سب آپس میں ایک دوسرے کے کیا بن جائیں, معاون بن جائیں, رفیق بن جائیں, ساتھ دینے والے بن جائیں. جو کوئی دوسرا کام کرے دل ہمارا خوش ہو جائے, اللہ کی توفیق ہوئی یہ کام وہ کر رہا ہے گویا ہم ہی کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں دوسرے کہیں گویا یہ بھی ہمارا ہی کام ہے. دینی تعلیمی بورڈ سب کے تعاون کے لیے ایک انتظامیہ کے طور پر ہے. اکیلا یہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کی الگ الگ باڈی بنا دی گئی ہے. جیسا کہ ابھی پچھلے 15 مارچ کو غالبا یہاں حضرت مولانا زین العابدین صاحب, حضرت مولانا سید عاصم صاحب اس کے ذمہ دار بنائے گئے, پھر یہ ایک عاملہ بھی غالبا بن گئی ماشاءاللہ. تو یہ تنظیم اس لیے نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی عہدہ مل گیا, بلکہ کام میں سہولت ہو, لوگوں کو جوڑنے میں سہولت ہو, ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں سہولت ہو, اس لیے بنایا گیا. اس لیے آپ حضرات نے جو محنتیں کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں مزید برکت نصیب فرمائے. جو کام رہ گیا ہے اسے آپ جاری رکھیں. یہ نہیں کہ 10 اپریل کو یہ میٹر بند ہو جائے گا. یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو زندگی موت کا ساتھ, ہر دن ہماری فکر ہونی چاہیے کہ جن علاقوں میں بچے اب تک جڑے نہیں ہیں وہ جڑ جائیں. اگر ذمہ دار حضرات اپنے خرچ پر چلائیں اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, آپ بچوں سے فیس لے لیں اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی اور نظم بنا لیں اس میں بھی کچھ حرج نہیں. میں نے عرض کیا تھا شاید پہلے بھی کہ کوکن ہمارا جانا ہوا, وہاں کے حضرات نے ہر شہر میں ایک تنظیم بنا رکھی ہے. تنظیم ترقی انجمن ترقی و تعلیم اس نام سے, اور یہ جیسے ڈبے آج نظر آ رہے تھے نا یہاں چھوٹے چھوٹے ڈبے یہاں تھے نا فریزر ٹاؤن میں گلک کی شکل کے, ہر گھر میں ایک ڈبہ رکھتا ہے. تنظیم تعلیم انجمن تعلیم و ترقی. اور تقاضا کیا ہے کہ روزانہ جتنے بھی افراد گھر میں ہیں, پانچ ہیں تو پانچ, چھ ہیں تو چھ, ایک ایک روپیہ ہر آدمی اس میں ڈالے, بچہ بڑا سب. کہتے تھے کہ اتنا لوگوں میں اس کا شوق پیدا ہوا کہ بچہ جو اسکول جا رہا ہے وہ بن سنور کے جب تیار ہوتا ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلتا جب تک کہ ماں سے اس نے اپنا روپیہ نہ ڈلوا لے, میرا روپیہ ڈالو جب میں جاؤں گا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس سال کی کارگزاری انہوں نے سنائی, چند تحصیلوں اور اضلاع میں وہ نظام ہے, ہر مہینے اس کے ڈبے جمع ہوتے ہیں, پیسہ ہر علاقے کی تنظیم پہ جمع ہوتا ہے. تو اس سال اس طرح ایک ایک روپیے سے 3.5 کروڑ روپے جمع ہوئے. اس میں کوئی روپیہ زکات کا نہیں ہے, یہ 100% للہ ہیں, جن سے وہاں مکتب بھی چل رہا ہے اور وہاں جو اسکول کے بچے جا رہے ہیں ان کی فیسیں بھی ادا کی جا رہی ہیں, اور جو کوئی بیوہ ہے مطلقہ ہے اس کے لیے خرچے پانی کا انتظام نہیں ہے, اس کو راشن بھی دیا جا رہا ہے. تو ہمت سے لوگ کھڑے ہوئے, لوگوں میں اپنا اعتماد بنایا تو خوش دلی سے لوگ دے رہے ہیں. پیسہ آگے نہیں ہوتا ہے, کام آگے ہوتا ہے. آپ آگے خدمت پیش کریں, پیسہ تو پیروں کی دھول ہے, یہ تو آنا ہی آنا ہے, لیکن آپ کام نہ کریں پیسہ پہلے ہی آ جائے, ایسا کبھی دنیا میں نہیں ہوتا ہے. سارے راستے کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے, مکتب آپ خود کفیل بنائیں, آسانی سے چلا سکیں وہ چلائیے, ذمہ دار کچھ متعین ہو جائیں وہ اپنا خرچہ دیں وہ چلائیے, یہ ڈبے والا سسٹم کہیں آسانی سے چل سکے یہ چلائیے, جیسے بھی ہو جس میں بھی آپ کو سہولت ملے. مشن ایک ہے. مشن کیا ہے؟ ہمارا کوئی بچہ ہماری کوئی بچی بنیادی تعلیم سے محروم نہ ہو, یہی ایک مشن. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور جو کام میں کوتاہیاں رہ گئیں اللہ تعالی ان کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے صبح کے دینی تعلیمی بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا